Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór jeszcze raz. Witamy słuchaczy tym dobrze znanym sygnałem Klubu Trójki, którego dzisiejszymi gospodarzami są takie oto osoby. Mówiąca te słowa Monika Małkowska, wydająca program Ola Kaczkowska i siedząca za konsoletą Elżbieta Różycka. A słuchaczom, którzy lubią dzielić się ze mną uwagami za pośrednictwem maila, przypominam adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Dziś chciałam zaprosić Państwa przed mały ekran. Chociaż jesteśmy w radio, no to będziemy oglądać telewizję. Czy Państwo pamiętają, że istniał taki zawód, może to była funkcja, może zajęcie, a może charakter, zawód, który nazywany był spikerowaniem, spikerką, spikerem telewizyjnym. No, mogła to być oczywiście ona, spikerka. Od wielu lat tych zapowiadaczy, ujmę to w cudzysłów, zastąpili prezenterzy, a niegdysiejszy spiker telewizyjny pełnił rolę służebną wobec programu i jego autorów. Jednocześnie to właśnie spiker sklejał program w spójną całość. A jakie powinien mieć cechy, co powinien umieć? Na pozór tylko i aż tyle. Na przykład no, powinien być naturalny, kulturalny, mieć refleks, posiadać znajomość języków obcych, być miłym, nieagresywnym, także jeśli chodzi o sposób mówienia i ubiór, no, plus życzliwość dla ludzi. I to wszystko charakteryzowało Jana Suzina, jednego z najpopularniejszych telewizyjnych spikerów w historii naszej telewizji. Pojawiał się w polskich domach przez równo 41 lat. I zakończył pracę bez pożegnania. Zniknął 26 listopada 1996 roku. Została legenda. A teraz została jeszcze książka. Bo o tych początkach telewizji i o sobie, o swoich kolegach zwierzył się nam wszystkim, choć nawet nie wiedział, że zostaną te zwierzenia upublicznione w książce, a właściwie zapiskach, które powstały najpierw do szuflady, a teraz niedawno zostały wydane pod tytułem Nieźle się zapowiadało. A jak się wtedy zapowiadało? Dobry wieczór Państwu. Będę miał przyjemność spędzić z Państwem pozostałą część dzisiejszego wieczoru. Już za chwilę razem z Państwem obejrzę film z gatunku, który ja osobiście lubię najbardziej. Film lotniczy, a jeżeli dodam jeszcze, że jest to film lotniczy, wojenny, to już tylko zacierać ręce. Tak więc siadam sobie wygodnie w moim fotelu i czekam wraz z Państwem na ślicznotkę z Memphis. No więc ta ślicznotka oczywiście pojawiła się na ekranie, a my dzisiaj nie będziemy niestety na ekranie, ale mam nadzieję, że wyobraźnia Państwu pozwoli pobyć z nami i popatrzeć na nas, a na nas, to znaczy na kogo. Otóż naszym dzisiejszym gościem będzie osoba, bez której tej książki Jana Suzina by nie było, ale także znana osobowość telewizyjna, Halszka Wasilewska. To znana przecież dziennikarka, publicystka, autorka kilku sztandarowych programów telewizji polskiej, jak na przykład Kawa czy Herbata, oraz swego czasu pionierskiego programu prowadzonego, uwaga, na żywo, Wódko, pozwól żyć. Pani Halszko, mam nadzieję, że je słyszymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja troszkę słabo was słyszę, ale będę się domyślała po prostu. No nie, to proszę się nie domyślać. Teraz lepiej. O, no to być może czary mary. Osobowość telewizyjna zadbała o inną osobowość i podobno bez osobistej znajomości. Pani Halszko, jak doszło do tego, że powstała książka w formie papierowej, znaczy takiej już konkretnej przedmiotu zwanego jeszcze ciągle książką, a nie tylko w formie zapisków Jana Suzina? Książka była interesująca. Tekst wspaniały, więc nie trzeba było żadnych czarów marów. Po prostu dostało to dobre wydawnictwo, które wie, jak się wydaje książki. Z ilustracji w tej książce jest mnóstwo i myślę, że wiele osób kupuje tę książkę po to właśnie, żeby zobaczyć, żeby sobie przypomnieć, jak to wyglądało, żeby jakby zdjęcia są małe i czarno-białe w książce. Wobec tego oglądamy to tak, jak kiedyś to było w tym małym ekraniku telewizora w latach 50. Podobna relacja książka. Czytelnik, telewizorek, malutki ekran i widz. Pani Halszko, pani podobno nie znała osobiście Jana Suzina, ale miała pani sentyment, no oczywiście tak jak wszyscy, którzy żyli w tamtych czasach i oglądali troszeczkę jeszcze go na ekranie, ale z powodu ojca. Powiem tak. Wtedy, kiedy zaczynała raczkować w latach 50. telewizja, wydarzenie powtórne, bo pierwsze próby z telewizją w Polsce były w latach 30., ale wtedy tylko profesjonaliści, którzy to urządzali, organizowali, sprawdzali, o tym wiedzieli. Natomiast szeroka publiczność to są lata 50., a ja wtedy panienka w fartuszku szkolnym z warkoczykami, która, i tu sobie pozwolę na pewną dygresję, tak jak dziś, 10-12-latek dostaje iPada i wie, co się z tym robi, a babcia, która mu to w prezencie na komunię daje, to nie wie, to wtedy, kiedy dorośli siadali przed telewizorem, ja od razu wiedziałam, do czego to jest, a dorośli nie wiedzieli. I teraz, do czego to było? Właśnie Jan Suzin bardzo szybko czegoś mnie nauczył. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że kiedyś sama będę w takim studiu telewizyjnym, że ja też będę na jakimś ekranie przez kogoś oglądana, że ekran będzie wielki. Ale zwróciłam uwagę na jedno. Dlaczego, kiedy pojawiają się inni speakerzy, to wszyscy ludzie cały czas mówią, zebrani przed tym telewizorkiem, mówią cały czas o tym speakerze, nie o tym, co on zapowiada. Wiadomo, że zapowiada film, a jaki będzie film, to wiadomo, bo Ekspres Wieczorny już to przecież napisał i wszyscy co przeczytali. Natomiast wtedy, kiedy pojawił się na ekranie Suzin, wszyscy milkli i słuchali. Mnie to fascynowało, że słuchają, a mówią dopiero potem, kiedy się zacznie ten film, czy ten program, który on przed chwilą zapowiedział. To było dla mnie fascynujące. Czyli nie powinni wtedy mówić. Ale fascynacją był nie film, można było iść do kina, kupić sobie bilet. Fascynacją był, chce mi się powiedzieć, prezenter, dlatego że, jak przed chwilą państwo słyszeli zapowiedź filmu, prawda, Śliczkowka z Kolsztyn, ja pamiętam ten film, bardzo dobry, z Memphis, chyba Śliczkowka z Memphis, tak, prawda, z Memphis, to był tak. Taki film. Więc można sobie było ten film zobaczyć gdzie indziej, natomiast Suzina oglądała się przez chwilkę, potem już go nie było. I wiadomo było, że o ile film można sobie następnego dnia kupić drugi bilet i drugi raz go zobaczyć, to Suzin następnego dnia, czy w następnej godzinie tego samego dnia wygłosi inny tekst, troszkę inaczej go poda, bo on nie był cały czas taki sam, ten pan Jan Suzin, on był inny. Mnie to jako smarkule fascynowało, że on wiąże sobie tą widownię mnóstwa ludzi w jeden pęczuszek i on tym pęczuszkiem się wachluje. On nami rządzi. Co on robi? Co on robi, że ludzie go słuchają? Że milkną, kiedy on się pokazuje. I to było tak, aksamitny głos. To starsze panie wszystkie mówiły, ach, jak on pięknie mówi. Mężczyźni patrzyli na tą dystynkcję, ale jaka swoboda, ale jakoś jest swobodny, ale to nie jest od ściany do ściany, on jest jakiś zdyscyplinowany, zorganizowany. Pomyślałam sobie chyba wtedy, pierwszy raz chyba w życiu, że telewizja i ekran to jest budowanie wzorca. Mhm. I że można to w straszliwy sposób wykorzystywać. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, to się potem okazało po tym życiu. Ale wiele razy w życiu przypominałam sobie te moje pierwsze kontakty z tym medium, z tym cudownym medium, z tym rządzącym ludźmi medium, jaki jest ekran telewizora. Mm-hmm. Ale pani Halszko, jeszcze warto by było podkreślić, że Jan Suzin, zresztą nie tylko on, bo cała telewizja leciała na żywo, to była improwizacja, ale Jan Suzin no, uzyskał zupełnie inne wykształcenie, bo on był podobnie jak jego ojciec, architektem zawodu. Tak, czyli jest, tak, no, Marek Suzin, autor książek, autor podręczników wydawanych przez wiele lat. Ostatni raz widziałam książkę Marka Leona, Jona Zozina, czyli ojca Jana Zozina, w 2017 roku było wznowienie, więc studenci ciągle tego potrzebują. To jeszcze w takim razie powiem, czego dotyczyła książka. Perspektywa wykresowa, czyli szalenie ważna umiejętność dla tych, którzy projektują domy. Mhm. Prawda? To nie jest tam, że sobie coś tam narysował. Jest to niesamowita. Ja mam tą książkę. Nie jestem architektem, ale lubię sobie przeglądać te uporządkowane linie na wielkich stronach. Książka dużego formatu, A4 to jest, więc to dość dużo jak na książkę. I to też jest fascynujące. Jan Zozin w ogóle, pierwsza jego praca to była w biurze projektowania. Stolicy. Mhm. Tak, tak. I przez chwilę tam pracował, no bo potem był ten moment, że spotkał w tramwaju Olgę Lipińską. Olga Lipińska jechała do telewizji, która się właśnie organizowała i powiedziała mu, ty też pojedź, szukają speakerów, będzie jakiś tam konkurs. No i on wziął i pojechał. No nie wiem, czy tym samym tramwajem, czy drugi raz musiał kupić bilet i w drugą stronę. Pojechał. A i nie było łatwo wcale, bo konkurs był dwuetapowy. Startowało chyba 2000 chętnych było na początku, a potem była ostra selekcja, a potem był drugi etap i właściwie Jan Zozin wcale się na początku nie spodziewał. Natomiast to charakteryzatorka, która mu wtedy robiła make-up, nie wiem jak to wtedy się mówiło, charakteryzację. Okropną zresztą, jak sam przyznaje, że to były kilogramy pudru. Tak, jakiego... to było bardzo grube. I ona powiedziała, że oj, chyba jeszcze się zobaczymy. Coś mi tak mówi, że pan tu jeszcze przyjdzie. Pani Halszko, pozwoli pani, że skoro Olga Lipińska została przywołana, no to będzie coś z jej kabaretu. O jejku, jejku, historia bez morału, czyli coś dla dzieci, które już chyba o tej porze powinny spać. Przyjemnością posłucham. Kochane bąble, za chwilę zobaczycie i usłyszycie śliczną piosenkę o zwierzętach w wykonaniu cioci Marylki, wujka Drzeka, stryjka Piotrusia, ciotka Janka, Bubuliny i mnie. Pam, param, pam, pim, pim, pim. O jejku, jejku, jejku, jejku. Misko, misko, gdzie idziesz? Jestem mały, nie to pes. Tak. O jejku, jejku, historia bez morału, czyli o tym, jak niedźwiadek z kotem w butach, osioł, wilk i zając dla dzieci. Kot w butach, wilk i osioł, zając i niedźwiadek. Futerka zamienili na garść czekoladek, zamknęli się w lodówce, żeby było cieplej. Tak zgrzali się z gorąca, że na sople skrzepli. Wilk, osioł i niedźwiadek, zając i kot w butach. Zrobili raz z powietrza gruby swetr na drutach. A potem pojazd z piasku nikt cię nie natężył. Odbili się z bęberka i zdobyli się. Ojejku, jejku, jejku, nikt cię nie natężył. Odbili się z bębenka i zdobyli księżyc. Ojejku, jejku, jejku, nikt cię nie natężył. Odbili się z bębenka i zdobyli księżyc. Niedźwiadek i kot w butach, osioł, wilk i zając. Kąpieli w marmeladzie z chrzanem zażywają. Gdy znajdą ziarnko maku, zapraszają gości. Gustują aż przód pęka, chociaż każdy kości. Kot w butach, osioł, zając i niedźwiadek z wilkiem. Zapadli w setstuletni, by się zdrzemnąć chwilkę. Wtem ciało zobaczyli, cóż to za chwata. Pięć razy wystrzelili z pękniętego bata. Ojejku, jejku, jejku, jejku, to strona armata. Pięć razy wystrzelili z pękniętego bata. Ojejku, jejku, jejku, cóż to za armata. Pięć razy wystrzelili z pękniętego bata. Wybuchła wielka wojna i okrutna wrzawa. Kto bał się, ten drugiemu dzielnie sił dodawał. Niedźwiadek kotu w butach, a wilkowi zając. Hej, ryknął w duchu osioł, mężnie się cofając. Wilk uciekł w butach kota, niedźwiedź stał jak osioł. Osiołek wlazł na drzewo z chytrą minką kocią. Kot rzekł, najlepiej będzie, gdy podam zająca. A zając tak się zawziął, że walczy bez końca. Ojejku, ojejku, cóż to za historia bez morału. Ojejku, ojejku, ojejku, ojejku. jego, a kto nam zaprzeczy, to znak, że całkiem zgłupia, mówię jako trzeci. Hej! Tak czy siak, tak czy siak, wszystkim piątej glebki brak. Mu, mu, mu, mu, mu, mu, zaraz dam kopniaka psu. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, jestem Brytan, pies na spał. Kukuryku, kukuryku, idę jajko znieść w kurniku. Tak czy siak, tak czy siak, wszystkim piątej glebki brak. Tak czy siak, tak czy siak, piątej glebki brak. No, mam nadzieję, że nam nie brak piątej klepki. O, na końcu jeszcze Piotr Franceski dodał, że paranoja. To była historia bez morału. Czy historia Jana Suzina, pani Halszko, ma jakiś morał? Bo może już teraz też ten morał się jakoś rozmył w powietrzu. Morał? Ja pomyślałam sobie, że skoro mówimy o Janie Suzinie, jako jakimś wzorcu, to dla mnie druga postać, która była wzorcem, to był Jerzy Waldorf. Zupełnie inna, powiedzmy to, inny temperament, prawda? Ale też ta sama elegancja, ta sama dystynkcja plus upór. Jeden kształtował z nich Jan Suzin. Postać eleganckiego, dobrze wychowanego pana, który w salonie każdym się sprawdzi, a Jerzy Waldorf to jeszcze był ten, który umiał o coś walczyć. Może skrzywdziłabym Jana Suzina, mówiąc, że nie można znaleźć mi wzorca człowieka, który o coś walczy, ponieważ jak popatrzeć na niego, na jego rodzinę, wiele pokoleń w tył, to tam się cały czas walczyło o coś. Nie wiem, czy wiesz, Moniko, że jednym dziady, część trzecia, przypomnij sobie, scena w więzieniu. Wśród więźniów, wiesz, kto jest, jakie nazwisko? Suzin. I to jest kilka pokoleń w tył, przodek. To jest pradziad. Jana Suzina. Jeden z filaretów, jeden z tych 83 czy 4 chłopaków, których Nowosilsow kazał aresztować, bo zagrażali wspaniałej, znakomitej Rosji, prawda? Bo mówili o jakiejś Polsce, o swojej Polsce. Wśród nich był Suzin. I jeżeli popatrzysz w księgach genealogicznych, bo jest to rodzina hrabiowska, Marek Leon Suzin, hrabia Pierzchała, roch trzeci. To jest cały tytuł, imię, nazwisko i cały tytuł ojca Jana Suzina i to samo wszystko tylko ze zmianą imienia, to będzie Jan Suzin. I ten człowiek, który był w więzieniu razem z filaretami, student Suzin, jeden z tych, którzy mieli w swoich hasłach ojczyzna, nauka, cnota, bo takie było hasło filomatów, potem filaretów, potem, prawda, ponieważ ta organizacja się bardzo rozrastała, jak sobie dokładnie przypomnicie, to tam jeszcze, prawda, potem byli promieniści i tak dalej, strasznie dużo tych chłopaków było. Otóż Suzin, ten, który siedział w więzieniu, był jednym z nielicznych, którzy w tych więzieniu zachowali twarz. Nie wydawali innych. Dlatego aresztowano aż 83, bo u pierwszego aresztowanego znaleziono mnóstwo notatek, mnóstwo materiałów pisanych, no bo przecież organizację składali młodzi chłopcy, którzy fascynowała i to, że to jest tajemnica i coś tam sobie pisali. Więc po prostu nie trzeba nawet pewnie było dużo, chociaż nie, niektórzy bardzo długo i nie, dwóch było bardzo poranionych po tym wreszcie, kiedy już po śledztwo trwało kilka miesięcy, aresztowani w październiku, a dopiero w sierpniu następnego roku były wyroki. Ojej, nie na temat mówię, prawda? No nie, to jest bardzo interesujące i akurat tej historii chyba niewiele osób. W książce Jana Suzina jej nie ma. Nie teraz ma. Popatrzmy. Już powiedziałam, rodzina szlachecka, rodzina wręcz hrabiowska. Suzin nigdy tego nie wykorzystywał. W czasach, no, w pierwszych latach po wojnie, to jakby ludzie nie obnosili się ze szlachectwem. Można było mieć z tego powodu problemy. Miał problemy jego ojciec. On stracił pracę na uniwersytecie w 1953 roku. W 1956 była tak zwana rehabilitacja i on w ramach tej tak zwanej rehabilitacji, której jakby zarzuty cofano, ale zarzuty cofano nie dlatego, że śledztwo coś innego udowodniło, albo że po prostu zarzuty uznano za nieważne, bo zmieniły się czasy, to już było po śmierci Stalina, prawda? Mhm. I wtedy dopiero do pracy z młodzieżą wrócił Leon Marek, ale już nie od razu na Politechnice, tylko takie było takie dwuletnie, były szkoły pomaturalne kiedyś, które maturzystów uczyły jakiegoś zawodu. I było właśnie takie pomaturalne liceum architektury i tam pracował ojciec Jana Suzina. Dobrze. Jeżeli popatrzysz dokładnie drzewo genealogiczne Suzinów, to jest nie tylko Adam Suzin, ten, który był filaretą, a wcześniej mamy powstańca styczniowego i powstańca listopadowego. A już by, żeby było, wiesz, tak naprawdę bardzo kolorowo, to powstaniec listopadowy, wywieziony na Syberię, tam zresztą umarł, zostawił tam synka sierotę, który był w domu gubernatorskim się wychowywał, do szkoły kadetów został skierowany, po szkole kadetów jako oficer został na Litwę wysłany i on na Litwie znalazł swoje rodziny przyjaciół. Wyszedł z armii rosyjskiej, został jednym z organizatorów nie powstania styczniowego, ale oddziału powstańczego styczniowego i zginął w powstaniu styczniowym. No to rzeczywiście historia rodzinna niesamowita. Ojciec pana Jana, no chociaż on miał inne imię chyba na chrzcie, ale nazywano go Janem i tak go znamy pod tym nazwiskiem, pod tym imieniem. Ojciec Jana Suzina ma swoją ulicę, zresztą jak pani wspomina... Tak, na Żoliborzu niedaleko mnie, mieszkam bardzo niedaleko tej ulicy. No właśnie. To jest właśnie ulica Jana Suzina, za powiedzmy zasługi dla odbudowy stolicy, ale również znakomite jego prace przed wojną, prace, gdzie projektował bardzo wybitne potem już pomniki architektury, ale... Jeszcze jedna ciekawa historia. Biuro Odbudowy Stolicy to było jednym z tych punktów, gdzie ludzie stawali na głowie, żeby bronić koncepcji odbudowy stolicy, bo była koncepcja, żeby przenieść stolicę z Warszawy do Łodzi. Wspaniałe, prawda, tradycje ruchów robotniczych, bardzo by to pasowało nowej władzy. I jedna z koncepcji, jak przekonywać władzę do tego, że trzeba Warszawę odbudować, i to nie Warszawę taką, żeby tylko tam ludzie gdzieś mieli się pochować i mieszkać, prawda, tylko żeby to ważno w stolicę, żeby to było coś pięknego. Mówiono, skoro Hitler chciał Warszawę zrównać z ziemią, to ktoś, kto wpada na pomysł, że jej nie odbudowujemy, odbieramy jej społeczność, kontynuuje dzieło Hitlera. To był bardzo dobry trop, żeby bronić Warszawy. I drugi trop. Tego nie wiesz, a ja pamiętam, jak mój ojciec przynosił do domu razem z pensją, bo kiedyś mężczyźni pensję oddawali żonie, prawda? I żona domem rządziła. Przy każdej pensji miał dołączoną, to znaczy on sobie sam to dołączał, cegiełkę na odbudowę Warszawy. Te cegiełki kupowali ludzie w całej Polsce właśnie przy tej okazji, jak odbierali pensję w swoim zakładzie pracy, w swoim biurze. Przy czym nie chodziło tu o to, żeby zebrać pieniądze na odbudowę Warszawy, bo to nie takie pieniądze trzeba na odbudowę miasta. Ale chodziło o pokazanie powszechności marzenia Polaków o to, żeby znów była Warszawa jako stolica, jako miasto stołeczne. Więc to były bardzo dobre działania, powiedzielibyśmy dzisiaj PR-owskie, które jakąś koncepcję prezentują i skutecznie rozwijają. No, nie wiem dokładnie, jakie były te zarzuty, które potem w postaci Marka Leona Suzina zajmowano podczas tej rehabilitacji, tak zwanej w 1956 roku. Ale walka o to, żeby Warszawa była Warszawą, na pewno też w tym była. Pani Halszko, Jan Suzin był początkowo, no, nie wiedział, jak się zwracać do ludzi i wzorcem dla niego był, uwaga, speaker radiowy właśnie. Bogański. tak jest, tak. I on przeczytał, on Jan Suzin, przeczytał czy usłyszał, że Bocheński zwracał się do jednego tylko słuchacza. Mówił tak, jakby to jedna osoba słuchała. I on, Suzin, zaaplikował to niejako, przeniósł do telewizji. Ale ciągle był taki dość poważny. I to Hanka Bielicka przynajmniej tak opowiada to Jan Suzin we tych swoich wspomnieniach. Janka Bielicka powiedziała mu: panie Janku, ale co pan jest taki smutny? Może pan tak troszeczkę, no, wewnętrznie się uśmiechnie. No i to troszeczkę uśmiechu właśnie wewnątrz, może to nie był jakiś szeroki uśmiech, spowodowało, że wszyscy pokochali Suzina. Tak, tak, on to potrafił, jak ja to nazywam, uśmiechnąć się kącikiem, jednym kącikiem ust. I to nie było skrzywienie, tylko właśnie uśmiech, to jest sztuka. Tak. To jest sztuka. No to, on to tak, potrafił. Tak. Mhm. Pani Halszko, teraz Hanka Bielicka będzie nam, będzie wywoływała uśmiech, nie wiem czy szeroki, tylko kącikiem ust, swoją balladą o Mańce. Dobrze, przy okazji ja też się uśmiechnę. Na ulicy rozbrat w nędznej suterynie, w małej izbie dusznej i ciasnej jak klatka, gdzie każdy dzień pod nim monotonnie płynie. Żyła ruda męka, królowa półświatka. Wszyscy ją kochali, nosili na rękach. Co dzień to z kimilny chodziła na tańce. Mańka była młoda, Mańka była piękna, ale to nie będzie piosenka o Mańce. A w pobliskiej knajpie pod wesołą myto przesiadywał co dzień pogrążony w myślach. I furt przez tę Mańkę pił sety za seto. Władek Cieślak zwany po strachem Powiśla. I jak pił to na umór i dzień i noc cało, by mu ktoś blask drogę nie było w wypadku. Ech, ci ten Władek, kozaki jakich mało, ale to nie będzie piosenka o Władku. Aż pamiętnej nocy, a był to listopad, Władkiem coś zatrzęsło, wypił litry drugi i w pijackim szale rudę Mańkę dopadł. I luz był jej serce na pół metra długi. Upadła podcięta, niby ten kwiat maku, wyzionęła ducha na oczach przechodni. O zbrodnieś popełnił ty Władku Cieślaku, ale to nie będzie piosenka o zbrodni. Wzięli biedną Mańkę do zimnej kostnicy. Potem sąd dziewczynie krzywdę wynadgrodził. Poniósł Władek Cieślak śmierć na szubienicy. Ale to nie o to w tej piosence chodzi. Smutna ta historia o Władku i Mańce. Taką ma przez drogę u swego podłoża, że prawdziwy dżentelmen, choćby był na bańce, do ryb i do dziewcząt nie używa noża. Nie używa noża, o nie, o nie. No i płynie nauka także dla każdego, kto chce się nazywać człowiekiem kulturalnym. Do ryb nie używamy, proszę państwa, noża, także i do dziewczyn. Wracając do Suzina i do jego opowieści. Padło tutaj nazwisko Jerzego Waldorfa, pani przywołała go, a Suzin także wspomina i Waldorfa, i kilku innych fantastycznych ludzi. To taki początek osobowości telewizyjnych. No, tylko że oprócz osobowości, tak zwanej osobowości, nie byli to jeszcze celebryci. Coś nie, coś mieli w głowie. Prawda, pani Haszka? Halo? Tak, właśnie. Ja mam troszkę problemów. Nie usłyszałam ostatniego zdania. Możesz powtórzyć, do czego mnie wywołujesz? Wywołuję do tego, że osobowości, które przywołuje Jan Suzin, oprócz wspomnianego powyżej Jerzego Waldorfa, to byli ludzie, których nie można było nazwać, w ogóle jeszcze nie funkcjonowało takie sformułowanie celebryta. Natomiast oprócz jakiegoś uroku i umiejętności mówienia, czy do jednej osoby, czy może do dwóch, to także mieli ogromną wiedzę, czy w swojej dziedzinie, czy właściwie wydawało się, że jest ich wiedza nieograniczona, tak jak prowadzących sądę, którzy zginęli tragicznie. Zresztą właśnie też o tym wspominają Suzin. Osobowości telewizyjne, kim oni właściwie wtedy byli? Więc lista Jana Suzina, jeśli chodzi o osobowości telewizyjne i moja, to są właściwie takie listy. I nawet chciałam, skoro zaczęłaś o tym mówić, przypomnieć właśnie autorów sądy, prawda, którzy zginęli w wypadku samochodowym chyba 2 kilometry od fabryki, w której mieli robić zdjęcia do swojego następnego programu. I Jan Suzin wspomina pogrzeb, gdzie jest mnóstwo ludzi, prawda, którzy przyszli właśnie na pogrzeb Kurka i Kamińskiego. I ktoś do Janka Suzina mówi: popatrz, na co to cała nasza sława? Na co to wszystko jest? Jedna chwila, popatrz, życie, kres, i po co nas zostanie? Zupełnie nic. I wtedy ja Suzin pokazał ręką ten tłum zapłakany i mówi: a to nic. Ludzie będą nas pamiętali. Coś w ludziach się stworzyło, prawda? Jakąś ciekawość, jakiś wzorzec postępowania, jakiś wzorzec pragnień. Jan Suzin mówił zawsze tylko do jednego człowieka, tak jak Jan Bocheński, przepraszam, czy Bocheński miał na Jan na imię? Bocheński w każdym razie, w radiu. Ja Tadeusz. Troszkę, tak. Tadeusz. Tak, Tadeusz Bocheński. Dobrze, przepraszam. Ja, skoro mówimy o jednym człowieku, ja mam inną dewizę. Wtedy, kiedy robiłam program dla ludzi dotkniętych chorobą alkoholową i dla ich rodzin, czyli program, który pokazuje kierunek działania dający możliwość poradzenia sobie w życiu, bo nie jest to choroba, ale taka choroba, która jest nieuleczalna. Natomiast można z nią żyć. Trzeba wiedzieć jak. To jest sztuka. Trzeba tą sztukę ogarnąć. I wtedy pomyślałam sobie, że jeżeli będę mówiła w ogóle o alkoholizmie, to mnie nikt nie będzie słuchał. Jeżeli w każdym programie pokażę jednego człowieka, za każdym razem innego. Chociaż miałam jednego człowieka, którego pokazywałam bardzo często. Teraz powiem dlaczego. Otóż kiedy mówię o jednym człowieku i ten jeden człowiek mówi o sobie, to wtedy jest to życie. Jak się mówi ogólnie o problemie, to jest o niczym. To jest książka. A telewizja to jest miejsce, gdzie trzeba pokazać. Tak, żeby omal nie można było tego dotknąć. Zobaczyć, jak ktoś płacze, bo jak się mówi o ciężkiej chorobie, to ludzie potrafią płakać. W każdym razie zawsze się wzruszać. I tylko w ten sposób można powiedzieć: popatrz, on sobie poradził, ty sobie też poradzisz. Ja spotykam na ulicy ludzi, którzy mówią: dzięki pani, poznają mnie, tyle lat minęło, a jeszcze jakoś niezupełnie się widocznie zmieniłam. I mówią: dzięki pani uwierzyłem, że mam się leczyć, i się leczę, i żyję. Przepraszam, mówię o sobie, wracamy do Jana Suzina. Będziemy jeszcze mówić o tym programie, tylko właśnie, żeby zakończyć jakoś ładnie sprawę z panem Janem Suzinem. A, no poczekaj, pozwolisz, już ci opowiem. Muszę o tym opowiedzieć. Wyobraź sobie, przełom grudnia i stycznia, rok 1944-45. W Warszawie już są Rosjanie. Już nam stolicę wyzwalali, prawda? 17 stycznia jest ta data, którą uznaje się za datę wyzwolenia stolicy przez Armię Radziecką. Do państwa Suzinów, do domu, przychodzi ktoś z zewniątkiem i prosi, żeby to schować, bo on się boi, bo do niego mogą wejść. Widocznie uznał, że Suzinowie to bezpieczne miejsce i że u Suzinów nikt nie będzie niczego szukał z Armii Radzieckiej. Ale pan Leon Marek Suzin doszedł do wniosku, w końcu był uczestnikiem w bitwy 1920 roku, wojny. Potem, prawda, w 1939 roku za bitwę nad Bzurą dostał medal. Więc uznali, że u nich też to nie może być. Co zrobili Suzinowie? Ojciec z synem. Do Tulei Mosiężnej zwiniętą tkaninę włożyli, zaspawali i w ramach remontu na cmentarzu powązkowskim grobu rodzinnego tam do tego grobu to włożyli. To przeleżało tam 60 lat. 60 lat, czyli już w 21 roku to wyjęto z tego grobu. A wiesz, co tam było? Tam była chorągiew 6. pułku ułanów tych kaniowskich. I teraz to jest ta chorągiew jest w Muzeum Wojska Polskiego. Suzinowie to przechowali komuś i nam. Na pewno. Może być na zakończenie wątku Suzina? No to jeszcze, tak, może być na zakończenie wątku Suzina, ale teraz jeszcze pan Jan Suzin zapowie nam film. Dobrze. Film, który zobaczymy za chwilę, nie polecałbym raczej osobom o łagodnym usposobieniu. Jest to bowiem film brutalny. Ta brutalność jest może tam trochę z przymrużeniem oka, jednak jest. A ja osobiście nie jestem zwolennikiem brutalności w kinie, w telewizji. Uważam, że dziś, pod koniec 20. stulecia, kiedy wszyscy jesteśmy w taki czy inny sposób codziennie stresowani, potrzeba nam raczej trochę ciepła, łagodności, trochę... Ja wiem, może nawet wzruszeń. Ciągle jestem zwolennikiem tezy, że melodramat ma przed sobą kolosalną przyszłość. No ale cóż, rzecz gustu. Dlatego też zwolenników mocnych wrażeń oraz pana Schwarzeneggera zapraszamy na film Ścigany. No tak, nie była to zachęta specjalna. No i zakończmy już wątek Jana Suzina, ale nie zakończymy wątku telewizyjnego. Pani Haszko, telewizja na żywo. To właściwie od początku tak było. Potem mówiło się, że to już leci z puszki. Ale pani te programy, o których pani wspomniała, bardzo ważne, no miały też swoją niewidoczną dla widza stronę. I pani mi opowiedziałaś tę anegdotę, ale opowiedzmy ją również naszym słuchaczom. Jak to było, kiedy Paweł Pochwała miał coś zrobić? Przepraszam, znów poproszę o ostatnie zdanie, o powtórzenie. Nie wiem dlaczego, ale tak. Paweł Pochwała, który... Tak? Tak, tak. Miał coś zrobić. Teraz chcę, żeby pani to opowiedziała. Wiem. Ach, och, Boże, wtedy rzeczywiście mogło się dać coś strasznego. Ja nie lubiłam programów nagrywanych. Tu jeszcze mogę tak powiedzieć, dlaczego nie lubiłam programów nagrywanych, bo wszyscy uważali, że jak nagrywamy, to nie wszyscy. Bardzo wiele osób z obsługi studia i nie tylko, z uczestników już dziennikarzy różnych programów uważało, że jak nagrywamy, to mamy czas, Nagrywało się wtedy bardzo dużo. Jeśli chodzi o czas, do tego, a to potem się bardzo trudno montuje, kiedy trzeba większość materiału wyrzucić, prawda? Bo w programie na antenie mamy 25 minut, więc nie możemy mieć 5 godzin. Doszło do tego, że wyszedł przepis mówiący, że materiał nagrany to może być maksimum 3 razy więcej niż czas, jaki ma mieć program po montażu. Ja zrobiłam jeszcze co innego. Zarządziłam, że moje programy są tylko na żywo. W związku z tym, jeżeli program się zaczyna o godzinie 23, to o godzinie 22:59 wszyscy są gotowi i zaczynamy. I teraz mówimy o tym właśnie programie, gdy stało się coś strasznego. To był pierwszy program z cyklu Nocne czuwanie bez butelki. Czołówka tego programu za każdym razem była grana na żywo. O co chodziło? Chodziło o to, że była butelka spirytusu, odkręcało się korek, był ten taki charakterystyczny chrzęst, bo korek metalowy, który słychać na wizji, prawda? To jest wybierane przez mikrofon. Nalewamy to do misy i Paweł Pochwała rzuca zapałkę w ten płyn i strzela do góry ogień. I na tym ogniu podkład muzyczny i plansze, które zapowiadają ten program. No i ten pierwszy program zaczynamy. Paweł Pochwała bierze tą butelkę do ręki. Kamera, prawda, już idzie. Już się pali światełko, więc my jesteśmy na antenie. Odkręca Paweł ten korek, a tu nic. Drugi raz, trzeci. Zrobiło się to coś, co się staje czasem przy odkręcaniu korka metalowego. Mianowicie ten korek się kręci naokoło, ale nie chce się oderwać. Nie wiemy, co robić. Program jest na żywo. I w tym momencie alkoholicy w studiu, którzy wiedzą, co się robi w takiej sytuacji, próbują Pawłowi pokazać, że trzeba uderzyć ręką w dno butelki. Ale w studiu jest ciemno, bo studio jest naszykowane na ten ogień, który ma strzelić, prawda? I tylko ten ogień ma być widać. I w końcu jeden z kolegów uczestników programu, współtwórców programu, czołga się pod kamerę, ponieważ to był nie pierwszy program, w którym on brał udział, więc wiedział, że trzeba się tak czołgać, żeby kamera nie wybrała obrazka czołgającego się pana, i podchodzi do na w czworakach do Pawła i pokazuje mu, jak to zrobić. No i się zaczynał. W końcu udaje się ten spirytus wylać i podpalić. A jeszcze tylko powiem tak, z tym spirytusem. Za każdym razem zakaz używania alkoholu w studiu. Za każdym razem trzeba było pisać do prezesa pismo, pozwolenie na zakup do pół litra spirytusu, który będzie użyty w programie jako rekwizyt. A czy była refundacja tego alkoholu, czy to z własnej kieszeni ktoś wykłada? Tak jest. No tak to było. No świetne, tylko właśnie ciekawa jestem, kto płacił za ten spirytus. Stenografia, to był rekwizyt. Aha. Po prostu. Który zniszczony na wizji. To był cały taki protokół, że to jest zniszczone na wizji poprzez spalenie. Pół butelki na początek programu, a na końcu programu pani Halszka, czyli ja, mówiła, ale jeszcze chyba mamy coś w butelce. I wtedy wylewało się drugą część z tej pół litrówki, drugi ogień i na tym proszę końcowe. Do końca było zużyte, do ostatniej kropli. No piękne. Jeszcze jedna postać, o której wspominał Jan Suzin, żeby nam się zrobiło jeszcze weselej. Rena Rolska, która była także radiową osobowością, można powiedzieć. Podwieczorek przy mikrofonie, Rolska do tablicy była wywoływana. No to ja ją teraz wywołam przed mikrofon. Niech pan mi weźmie, zaśpiewa. Kiedyś jako mały smarkul, by przyjemnie spędzić czas, z mamą swą do Luna Parku poszłam w życiu pierwszy raz. Nagle tłum mi porwał mamę i ślad wszelki po niej znikł, więc oparłam się o bramę i natychmiast wielki krzyk. Tym idzie sąsiad z vis-a-vis, więc ja do niego tak przez łzy. Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu, ja pana proszę, ja błagam, ja chcę. Ja jestem grzeczna, nie wadzę nikomu. A żonie niech pan powie, że pan znalazł mnie. Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. Jakiś ciepły kącik znajdzie dla mnie gdzieś. Na przykład na biurku, na fortepianie, żebyś mógł popatrzeć na mnie. Proszę ze sobą mnie weź, tak? Zabierz mnie ze sobą, proszę pana. Kiedy stałam się podlotkiem, kino było pasją mą. Kupowałam każdą fotkę, gdzie był wózkami on. Właśnie ten wyszyński amant, co szaflacko miał stóp. Wciąż siedziałam w kinie sama, zakochana w nim po grób. Gdy podziwiałam jego grę, serce wolało, panie, gdzie? Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. Ja pana proszę, ja błagam, ja chcę. Ja jestem grzeczna, nie wadzę nikomu. A żonie niech pan powie, że pan znalazł mnie. Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. Jakiś ciepły kącik znajdzie dla mnie gdzieś. Na biurku, na fortepianie, żebyś mógł popatrzeć na mnie. Proszę, ze sobą mnie weź. Mm. Nie wiem, może to choroba, lecz do dziś zostało mi z wszystkich dawnych upodobań właśnie to do męskiej płci. Jeśli zjawi się ktoś miły, zaraz pragnę zdobyć go. Już nie ma na to siły, prosto z mostu mówię to. Pan taki biedny, taki sam, więc prośbę tę do pana mam. Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. O pana proszę, ja błagam, ja chcę. Ja jestem grzeczna, nie wadzę nikomu. A żonie niech pan powie, że pan znalazł mnie. Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. Jakiś ciepły kącik znajdzie dla mnie gdzieś na biurku, na fortepianie, żebyś mógł popatrzeć na mnie, proszę, ze sobą mnie weź. No, nie będziemy nikogo brać do domu, ale będziemy brać do studia telewizyjnego. Pani Halszko, pani wspomniała o gościu, który nie był raz, ale pojawiał się wielokrotnie w pani programie. To były naprawdę ważne społeczne problemy. Dlaczego on się pojawiał? Miała być o tym już mowa. Już mówię, jeden był we wszystkich programach przez wszystkie lata. Zaczynał od przedstawienia się za każdym razem. Mówił, jestem Ryszard, alkoholik. Ostatni raz wypiłem kieliszek i podawał datę. Był żywym dowodem na to, że można nie pić. Dlatego co miesiąc, ponieważ program na co miesiąc był na antenie, co miesiąc przybywało mu tego stażu trzeźwości i on to pokazywał. On był żywym dowodem, że mogą mijać lata, a ja nie piję i ani razu się nie załamałem. Chociaż miał też piękne opowieści do przekazania. To były czasy, kiedy w Warszawie, w całej Polsce zresztą, otwierano coraz to nowe, coraz to gdzie indziej, w innym punkcie miasta, supermarkety. Chodziło się tam spędzać niedzielę, oglądać to wszystko. Potem to wszystko spowszedniało, ale najpierw to była nowość. Więc Ryszard ze swoją małżonką też chodzili. Ona natychmiast biegła pooglądać tam, gdzie są ubrania, tam, gdzie są torebki, tam, gdzie są buty. A Ryszard, zanim poszedł obejrzeć telewizory i w ogóle sprzęt techniczny, to najpierw musiał zobaczyć, gdzie jest sklep alkoholowy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo ja chciałem wiedzieć, co oni tam mają, jak się zmienia asortyment i czy ja mogę odejść. Odchodził. Miał siłę odejść. A potem, kiedy wchodził do tego supermarketu, do tego samego, to już wiedział, gdzie nie wolno mu iść, bo nie ufał sobie. Taka po prostu z życia wzięta historia alkoholika, który przestał pić. A ja jestem ciekawa, pani Halszko, czy ludzie do tej pory pamiętają program i czy reagują, czy stosują? Pamiętają, czy stosują? Właśnie, powiedziała... W telewizji w tej chwili jest bardzo dobry program, który nazywa, ma tytuł Ocaleni. I to jest jakby kontynuacja Wódko pozwól żyć i nocnego czuwania bez butelki z o wiele bardziej rozbudowaną tą całą częścią programu, która wynika z techniki, z rozwiniętej techniki. My robiliśmy najtańszy program, jak tylko może być. Obecnie telewizja ma na to jakby lepsze środki, no i bardzo dobrze. Ja byłam nawet zapraszana do tego programu, do pierwszego programu i potem jeszcze dwa czy trzy razy byłam. I w tym studiu, które są teraz u Rafała, który ten program robi, Porzeziński, w tym studiu byli ludzie, którzy pamiętali mój program i przychodzili do mnie po wielu latach dziękować, mówiąc, ciągle nie pijemy, ciągle jesteśmy zdrowi, a pierwszy raz usłyszeliśmy o tym pani Halszko u pani, że tak można żyć. O. Powiedziała pani, że nie jest w telewizji teraz, a ja od wielu lat nie mam telewizji, telewizora w sensie obiektu i po prostu, można powiedzieć, zastosowałam się, czy razem z mężem też się dostosowaliśmy, do zaleceń samego Jana Suzina, który no, w jednym ze swoich tekstów Mówię, a co by było, gdyby się tak telewizor popsuł? Wyobraźmy to sobie, zresztą był taki film, Straszne skutki awarii telewizora, ale był to raczej rozrywkowy film, komedia czeska. Natomiast Suzin radzi to całkiem serio, żeby ludzie się nie uzależniali. Pani wspomniała o uzależnieniu od wódki i o tym programie. Natomiast my się też uzależniamy od oglądania. I Suzin zwrócił na to uwagę. Pioniersko, można powiedzieć. No nie umawiałyśmy się, że to będzie powiedziane, prawda? Że ja Suzin w tym momencie wycofał telewizor jako nie miejsce pracy, tylko miejsce spędzenia swojego wolnego czasu. Wycofał to ze swojego życia. Pani Monika Małkowska, jak przed chwilą widzowie, słuchacze radia usłyszeli, też jakby nie kocha telewizora. Proszę Państwa, ja też nie kocham. Ja też przestałam oglądać telewizję. Nie wiem, jak ja to robię, ale tak właśnie robię. Wiem, co jest w telewizji, bo mówią o tym programy i internetowe, bo o tym mówią ludzie. Filmy oglądam, nie muszę w telewizji. Teraz można film oglądać bardzo, prawda, w wielu punktach, które się ma w domu poprzez internet. I wcale mi telewizji nie brakuje. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. To nie będziemy ludziom radzić, żeby zostawili telewizor, gdzieś tam odstawili. Ale to jest zawsze za coś. To jest zawsze za coś, prawda? Bo odstawić telewizor i siedzieć cicho w kącie, to nie w żadnym wypadku, prawda? Ja teraz więcej czytam. Mhm. I może dlatego mi telewizora nie brakuje. Więcej czytam, po prostu. Więcej czasu spędzam z ludźmi. No i z psami, czyli które pani... Ludzi widziałam w pracy, a teraz ja się spotykam z ludźmi po to, żeby porozmawiać z ludźmi. Prawda? Zajmuję się też moimi psami. Tak, właśnie. Jeden z nich tam w pewnym momencie dał tak, się to delikatnie. Jest Cecylek. Cecylek rozdrapuje mi drzwi, bo jest obrażony, że ja go wyrzuciłam za drzwi i zamknęłam drzwi, żeby nam nie przeszkadzał. Mam dwa pieski, oba są oczywiście schroniskowymi pieskami. Cecylek jest po ciężkich przejściach, był bardzo źle traktowany, w związku z tym stracił oko, stracił zęby, stracił w ogóle zdrowie, żeberka miał połamane. A drugi piesek Rekszy jest po prostu niewidomy i kaleki i bardzo wesolutki, bardzo cieplutki. Proszę Państwa, tym cieplutkim akcentem zakończymy naszą rozmowę, a przypomnę, że naszym gościem była dzisiaj Halszka Wasilewska, dziennikarka, publicystka, autorka kilku takich standardowych programów Telewizji Polskiej, jak Kawa czy Herbata, no i właśnie ten wspomniany w czasie naszego programu program inny, Wódko pozwól żyć oraz Nocne czuwanie bez butelki. Ja się z Państwem żegnam, Monika Małkowska, dziękuję Elżbiecie Różyckiej i Oli Kaczkowskiej, które dzisiaj ze mną pracowały. No i jeszcze Rym-Cym-Cym na koniec kabaretu Lipińskiej. Panie dyrektorze, czy mam grać? Życie wokoło, aż się skrzy wesoło, płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze tak, że tylko nam kłopotów brak. Na głowie nie siwieje, włos nie grozi, znikąd podły cios. Ręka zna tylko brak nią łoń i nigdy się nie chmurzy skroń. Pod stopy wieńce las nam ściele, wjademy plat na złotą nić. Lecz jeszcze może być wesele i jeszcze śmieszniej może być. Cym, cym, cym, cym, cym, italala, idziemy przez życie w prosto okram. Więc rym, cym, cym, i hop, zasa, na skokach pożyje się raz. Choć tam się marszczy brew, choć się gotuje krew, a nas wciąż pomni dech, porywa dziki śmiech. Więc rym, cym, cym, i trulala, idziemy przez życie w prosto okram. Więc rym, cym, cym, i hop, zasa, na skokach pożyje się raz. Wciąż jest tam lepiej, plus i plus, 5, 7, 9 kół ma wóz, do nosa już pasuje pieść, już od całości większa część. A kiesz ironio, kpino, precz, na złom czas nić, satyry, miecz i na lemieszy przechód star, a komu żalnych idzie w dar. Rzeczywistości dajmy brawka, humoru niech chęć świszcze bat, niech optymizmu nowa dawka, bez troski sączy mruże jad. Nie cym, cym, cym, nie tra-la-la, idziemy przez życie po sto oka, nie cym, cym, cym, cym.